ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅನುಪೂರ್ವಂ ಯತಮಾನಾಯ ತಿಷ್ಠ ಇಹ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸಜನಿಮಾ ಸಜೋಷಾ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಕರತಿ ಜೀವಸೇವಃ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಕ್ರಮಶಃ ಹಮನೆ ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा की. इससे पहले हमने पांच मंत्रों पर विचार किया, आज हम छठे मंत्र की बात कर रहे हैं. इस मंत्र का ऋषि यामायन है, इसका देवता त्वष्टा, इसका छंद त्रिष्टुप, और इसकी शब्दावली बड़ी सरल. इसमें मृत्यु को प्राप्त तो होंगे, लेकिन वो यथा समय यथा दूरी कैसे हो. तो कहता है कि एक जो मनुष्य है, एक प्राणी है, उसकी अवस्थाएं हैं. गर्भ में रहता है, गर्भ से बाहर आकर बालकपन में रहता है, शैशव में रहता है, फिर उसके बाद युवावस्था में आता है, प्रौढ़ होता है और वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है. पर शास्त्र कहता है ये प्रत्येक अवस्था जो है, इनमें कोई भी अवस्था निंदनीय, अवांछनीय, अनपेक्षित नहीं है, क्योंकि जीवन का जो चक्र है वो उसका प्रारंभ होगा, तो प्रारंभ तो सूक्ष्मता से संक्षेप से होगा. जन्म होगा तो हमारी जो परिस्थिति है वो हमारी अपूर्णता की, असमर्थता की होगी. हमने उसे शैशव अवस्था कहा, थोड़ी बड़े होने पर बाल्यावस्था कहा, उससे बड़े होने पर किशोरावस्था कहा, उससे बड़ी अवस्था को हम युवावस्था कहते हैं, उसके आगे हम जो अवस्था है हमारी प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, और फिर वृद्धावस्था कहते हैं. तो प्रारंभ से समाप्ति तक ये दशाएं हैं. ये दशाएं स्वाभाविक हैं. जब आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा के सारे पड़ाव आपके सामने से निकलते हैं. आप प्रातःकाल किसी दिन के साथ जागते हैं तो उसमें दोपहर है, अपराह्न है, सायंकाल है, रात्रि है, सभी अवस्थाएं आपके सामने से जाती हैं. तो जैसे काल हमारे सामने से कहीं ऋतुओं के रूप में, कहीं दिनों के रूप में, कहीं दूसरे चक्र के रूप में बीत रहा है, तो वैसे ही हमारी आयु भी इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है. ये नहीं मानना चाहिए कि हम बूढ़े नहीं होंगे या बुढ़ापा नहीं आएगा. तो बुढ़ापा नहीं आने की दो परिस्थिति हैं, कि आप बूढ़े होने से पहले मर जाओ, या आपकी जवानी बुढ़ापे में भी बनी रहे. तो वो बुढ़ापा जो है आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके दिनचर्या पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर की रचना पर, आपके दैनंदिन व्यवहार पर। इसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ी सुंदर पंक्ति है, कहता है आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। शब्दावली बहुत सुंदर है, आदर की बात नहीं कही, मानने की बात नहीं कही, परम आदर है। जो मनुष्य चाहता है कि मेरी आयु लंबी हो, मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो, मैं आरोग्य से प्राप्त करूं, तभी वो स्वस्थ रह करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। जीवन का प्रयोजन है, जीवन का उद्देश्य है, जीवन मिला ही इस काम के लिए है, जीवन में व्यक्ति करता ही यही है। तो इसलिए कहा है आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम। धर्म अर्थ आदि जो सुख के साधन हैं, उनकी कामना करने वाले व्यक्ति को स्वस्थ चाहिए, आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए। तो वो स्वस्थ आयु कहाँ से मिलेगी? जीवन तो आपको मिल गया जन्म से, लेकिन आयु तो आपके प्रयत्न पर निर्भर करेगी। तो जो आपके प्रयत्न पर निर्भर करता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं आयु कामय मानेन, जो आयु की कामना करता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा। कैसी आयु? धर्म अर्थ सुख साधनम। धर्म अर्थ आदि जो सुख के साधन हैं, उनको सिद्ध करने वाली। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों में आदर बुद्धि रखनी चाहिए, नहीं परम आदर बुद्धि रखनी चाहिए। और वो परम आदर बुद्धि रखने से क्या होगा? वो उनको अपने जीवन में लाएगा। जिस पर आदर करता है उसकी मानता है, जिसको आदर करता है उसकी उस पर चलता है, जिस पर विश्वास करता है उसके अनुसार काम करता है। तो वो जो हमारे नियम हैं, उन नियमों को हम मानेंगे तब जब हमारे अंदर उसके प्रति आदर का भाव होगा। इसके लिए वो आदर का भाव होगा तो हम करेंगे क्या? इसके लिए एक पंक्ति वहीं पर है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषय श्वसक्त दाता समह सत्यपरह दयावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगा। कहता है कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? सामान्य रूप से हम ये समझते हैं हम अच्छा खा लेंगे हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम बहुत व्यायाम कर लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इतना हमारे स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो कहता है कि नित्यम हित आहार विहार से, जो आहार विहार है उसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। आहार भी और विहार भी, आहार भोजन है, विहार दिनचर्या है। नित्यम हित आहार विहार से, यहां एक शब्द बड़ा रोचक है, हितकर। हमारे यहां आयुर्वेद में एक बड़ा रोचक सिद्धांत है कि हमको सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन क्या नहीं करने का अधिकार है? जो हितकर है वो करने का अधिकार है, जो अहितकर है उसको नहीं करना है। तो इसके लिए एक शब्द काम में लिया है, योग, अर्थात किसी वस्तु से हमारा संबंध। तो वो कहते हैं अयोग अच्छी चीज नहीं, मिथ्या योग भी अच्छी चीज नहीं, मिथ्या योग को आप हीन योग भी कह सकते हैं, अयोग अति योग भी अच्छा नहीं, तो क्या है सम्यक योग। अयोग अच्छा नहीं, अति योग अच्छा नहीं, हीन योग अच्छा नहीं, मिथ्या योग भी अच्छा नहीं, तो किसी भी वस्तु का अति प्रयोग नहीं, बिल्कुल प्रयोग न करना भी नहीं, गलत प्रयोग करना भी नहीं, तो कैसा करना सम्यक योग, अर्थात जो काम जिस समय होना चाहिए उस समय करना, जो काम जितना होना चाहिए उतना करना, जैसा होना चाहिए वैसा करना, इसको सम्यक योग कहते हैं। और ये जो सम्यक योग है ये हमारे जीवन में हितकर होता है, तो हमारा आहार हो वो भी सम्यक होना चाहिए, हमारा विहार हो वो सम्यक होना चाहिए, इसलिए कहा नित्यम हिताहार विहार से। आहार विहार का महत्व देते हुए गीता के छठे अध्याय में जहाँ योग की चर्चा की है वहाँ श्री कृष्ण जी, हमारे लोग समझते हैं बस हम कुछ भी करेंगे योग कर लेंगे, आप बैठ जाएंगे आसन आँख बंद करके तो हमारा योग हो जाएगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको पूरे जीवन को सुधारना पड़ेगा। वो चाहे आपका सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनियमित हो, अनुचित हो, उसको करें और आपकी योग की सिद्धि हो जाए। वो ये कहते हैं कि ये जो समय से आप सब काम उचित रूप से करें, योगो भवति दुःखः, मनुष्य जो साधना करता है, उपासना करता है, प्रयास करता है, उसके प्रयास जो हैं वो सफल हो सकते हैं। वो कब सफल हो सकते हैं उसके लिए जहाँ हम सम्यक शब्द पढ़ रहे थे आयुर्वेद में, तो उसके लिए वहाँ युक्त शब्द है, उचित सम्यक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं आहार विहार दोनों मनुष्य करता ही है, हर कोई करता है, लेकिन हर एक को इससे ठीक लाभ नहीं होता, उचित लाभ नहीं होता, क्योंकि करने का प्रकार सबका अलग अलग है, जिसका ठीक है उसका होगा और जिसका ठीक नहीं है उसका नहीं होगा। इसलिए कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार विहार युक्त है, उचित है, सम्यक है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसका दिन भर के काम जो है वो भी उचित कोटि के हैं। क्यों कि आप ये समझें कोई कुछ भी काम कर लें, कर तो आप लेंगे लेकिन उसका प्रभाव तो आप पर होगा। आपने किसी की कोई चीज़ बिना पूछे उठा ली, आपके मन में आशंका होगी, भय होगा, मन में द्वंद्व होगा, कहीं आपने किसी को अनुचित कह दिया, झगड़े का डर होगा। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। लोग समझते हैं क्या है, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे, रात में भी काम करेंगे, मनोरंजन करेंगे, खेलेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। कहते नहीं, युक्त उचित सम्यक। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपको ये भी नहीं हो सकता कि आप देर तक सोते रहे। सूर्योदय के साथ आपको सूर्योदय से पहले उषः काल में ही उठना है, तभी आपको लाभ होगा, तभी युक्त होगा शरीर के लिए, तभी उचित होगा। तो युक्त स्वप्न युक्त अवबोध, आपका सोना भी ठीक हो और आपका जागना भी ठीक हो। कहते हैं कि ये जो दिनचर्या है ये आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है, दोनों को निराशा से, हताशा से, भय से, तनाव से मुक्त रखती है। आपका भोजन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके अंदर रक्तचाप को बढ़ाए, वृद्धि करे या गिरा दे। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, एक मनुष्य जो दिन भर करता है वो यदि उचित नहीं करता है तो अनुचित, जैसे उचित का फल उचित होता है तो अनुचित का फल अनुचित होगा। इसलिए जो लोग समझते हैं जी हम केवल ध्यान लगाने को योग कहते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ तो यम नियम आपको दिए हुए हैं, उनका उद्देश्य यही है, उसका प्रयोजन यही है कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे, न शरीर से न मन से, क्योंकि मन से करेंगे तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर से करेंगे तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मन का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या शरीर का मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रारंभ कहीं से भी हो सकता है। रोग का प्रारंभ मन से होकर शरीर पर आ सकता है और शरीर पर होकर मन पर जा सकता है। इसलिए हमारी दिनचर्या में दोनों का ही ध्यान रखा गया है, दोनों को ही ठीक रखने का निर्देश दिया गया है। हमारी दिनचर्या को ऐसा बताया और बनाया गया है कि वो बिल्कुल ठीक रहे। इसीलिए यहाँ पर जो बात कही गई है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो जो योग करने वाला है वो करने वाला व्यक्ति केवल बैठने वाले का नाम नहीं है, जप करने वाले का नाम नहीं है, कुछ बोलने वाले का नाम नहीं है, माला करने वाले का नाम नहीं है, जो पूरी दिनचर्या और पूरा जीवनचर्या जिसकी व्यवस्थित है, उचित है, सहज है, संतुलित है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब जो काम किया जाता है तब उसका रास्ता आगे बढ़ता है। ये तो बिल्कुल उस तरह की बात है, आप किसी यात्रा में जाना चाहते हैं तो आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे काम से, आधे अधूरे साधनों से जाकर के यात्रा को जो परिणाम चाहिए वो आपको मिल जाए, यात्रा पूरी हो जाए, सफलता तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। तो जैसे यात्रा के साधन पूरे होने चाहिए, यात्रा का जो हमारे पास प्रयोजन है वो हमें पता होना चाहिए, तो ऐसा करने पर जैसे हम ठीक स्थान पर ठीक समय पर पहुंच करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही जीवन के प्रयोजन को भी सिद्ध करने के लिए हमारा जीवन और दिन दोनों ठीक चलने चाहिए। तो इसलिए कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो आहार और विहार दोनों को उचित और सम्यक स्वीकार करने से जो हमारी वृद्धावस्था है, आरोहतायुर्जरसं वृणाना, तो वो जो वृद्धावस्था है वो हमारे लिए दंड नहीं होगा, वो हमारे लिए परेशानी नहीं होगी, वो हमारे लिए बड़प्पन होगा, वो वर्ण करने योग्य होगा, वो सम्माननीय होगा। अतस्य धर्म रसे राशि वृद्धत्वम जरसा बिना, कालिदास ने कहा है व्यक्ति बूढ़ा होता है लेकिन आवश्यक नहीं है शरीर से बूढ़ा होता है, परिपक्वता से कम शरीर वाला परिपक्व मन वाला भी बूढ़ा हो सकता है और शरीर में भी परिपक्वता आ जाए इसलिए बूढ़ा आता है। तो यहाँ कहा गया आरोहतायुर्जरसं वृणाना, वृद्धावस्था हमारी वरण करने योग्य अवस्था होनी चाहिए, दुखदायक नहीं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।